شب بخیر کوچولو. سلام سلام به شما گلگلیای خودم، پسرای نازنینم، دخترای گلم. ایو یادم رفت. بله، اول باید با نام خدا شروع بکنیم. خدای ابر و بارون و پاییز به این زیبایی. بله بچه ها مراقب خودتون هستین؟ بارون میاد، یه وقت خیس نشین، خدای نکرده ممکنه سرما بخورین. آره خیلی مراقب باشین و به حرفای بزرگترام خوب خوب گوش بدین. من براتون یه قصه امشب دارم به اسم همسایه مهربون. امیدوارم شما هم برای دوستانتون، برای همسایه ها، همسایه های مهربونی باشین. باشه؟ خیلی خوب، همسایه مهربون رو شروع میکنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. شب قشنگی بود، آسمونم پر از ستاره بود. موش کوچولو تو رخت خوابی گرم و نرمش خوابیده بود. خونه موش کوچولو گرم گرم بود، اما بیرون از خونه خبرایی بود. باد بین شاخه های درخت ها میوزید و هوهو میکرد. بارونم مدتی بود که شروع شده بود. قطره‌های بارون دونه دونه به پنجره خونه موش کوچولو می‌خورد. اما موش کوچولو خواب خواب بود بچه‌ها، تا اینکه یه قطره بارون شیطون سوراخی تو سقف خونه موش کوچولو پیدا کرد و پرید وسط خونه و گفت چک چک. بقیه قطره‌های بارونم که راه اومدن به خونه موش کوچولو رو یاد گرفته بودن، دونه دونه از سوراخ توی سقف خودشونو پرتاب کردن پایین. هر قطره که روی زمین می‌افتاد آروم می‌گفت چک چک. یک کمی گذشت، موش کوچولو از صدای چک چک قطره‌های بارون از خواب بیدار شد. موش کوچولو با خودش گفت این دیگه چه صداییه؟ بعد زودی از رخت خوابش بلند شد، چراغ خونش رو روشن کرد تا ببینه صدا از کجا میاد. اون وقت بود که عزیزای من دید ای وای، بارون داره میباره و گوشه از خونش هم پر آب شده. موش کوچولو با خودش گفت اگه همین جوری تا صبح بارون بباره، همه خونم پر آب میشه. برای همین بودو بودو رفت یه قابلمه بزرگ برداشت و گذاشت زیر سوراخ سقف. حالا دیگه وقتی قطره‌های بارون میپریدن توی خونه، میافتادن تو چی؟ آفرین، توی قابلمه، و میگفتن تق تق. بله گلگلیای من، اون شب یه عالمه بارون بارید، اونقدر که صبح وقتی موش کوچولو چشماشو باز کردید قابلمه بزرگ پر از آب شده. موش کوچولو قابلمه پر از آب و به زحمت زیاد از خونش بیرون برد. بعدم به انباری رفت تا میخ و چکش بیاره تا دوباره بارون نگرفته بتونه سقف خونشو تعمیر کنه. اما بچه ها میدونین چی شد؟ موش کوچولو هر چی گشت، نه میخی پیدا کرد نه چکشی. با خودش گفت ای وای، حالا چی کار کنم؟ ممکنه هر لحظه دوباره بارون بیاد و دوباره خونم پر از آب بشه. بیچاره میشم. مش کوچولو تو همین فکرها بود که یاد آقا خرگوشه افتاد. آخه آقا خرگوشه همسایه مش کوچولو بود. خیلی کارام بلد بود. مش کوچولو از جا بلند شد. شال و کلاه کرد و رفت پیش آقا خرگوشه. موش قصه ما همه ماجرای دیشب و برای خرگوش تعریف کرد. آقا خرگوش هم گفت ناراحت نباش بابا، من کلی میخ دارم، چکش خوب دارم، میتونم اونا رو به تو بدم تا سقف تو تعمیر کنی. بالاخره همسایگی برای همین روزاست دیگه، اصلا خودمم میام تا کمکت کنم. بچه های من، مش کوچولو با کمک آقا خرگوشه سقف خونه رو تعمیر کردن. وقتی کار تموم شد بارونم نم نم شروع کرد به باریدن. مش کوچولو گفت آقا خرگوشه نگاه کن، دوباره بارون. ممنونم که کمکم کردی سقف خونم رو تعمیر کنم. بعدم مش کوچولو از آقا خرگوشه دعوت کرد با هم داخل خونه برن تا یه چای گرم بخورن و یه عالمه با هم صحبت کنن. عزیزای دلم، شما هم خوشحال شدین؟ مش کوچولوی ما دیگه ناراحت نیست. هر چقدر بارون بیاد مشکلی نداره. بر اینکه به کمک خرگوش تونست سقف خونش رو تعمیر بکنه و محکم بکنه. بچه همسایگی خیلی خوبه ها. شما هم همسایه‌های خوبی برای هم هستین؟ ها، به داد همدیگه میرسین؟ آره، من هم همسایه‌های خوبی دارم. بله، بهشون افتخار میکنم. خیلی خیلی خوبه. خوب، گلگلی‌های من، هزاران آفرین به شما که از عسلم شیرین‌ترین، از گلهام زیباترین. حالا وقت چیه؟ وقتی لاله کردن دیگه. گنجیش لالا، مهتاب لالا، قربونتون برم، روی ماهتونم ببوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.